राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 7 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 9:30 मुरली मनोहर थोरा भीना सर राम। कठिन नहीं है, देखो तो पंत दुहे ताल से अति शुरू देखो तो दुहे कहने में आनंद आएगा, शांति में अब मालूम हुआ नहीं आए थे शांति में थे ठीक है। जब तरसू देखे तो पता है, तरसू देखे तो पता है मानो तर्क से कोई देखे तो बात ठीक दिखेगी, वही बात शांति मिलती है ऐसे एकदम सच्ची बात है। इसी दृष्टि से देखिए बहुत सोचती है, बड़ा श्रम है चापने के लिए नहीं दिया है, कहां से भैया हमारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है, जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है, अपना अधिकार चाहने में मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, अपना अधिकार सहारा नहीं चाहिए, अपना तो अधिकार पालन करने से अपना अधिकार और दूसरों का अधिकार है उसी आशा नहीं करी, अपना अधिकार अपना कर्तव्य पालन करना। इसलिए कर्मयोग का साधक अपने अधिकार का त्याग करता है, अपने अधिकार का त्याग कर नया राग पैदा नहीं होता, अधिकार त्याग कर नया राग पैदा नहीं होता और दूसरे का अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है, नया त्याग नहीं होता नया पैदा नहीं होता पुराना मिट जाता है, राग नहीं तो जाता है और साधा सुगमतापूर्वक राग नहीं हो जाता, सुगमतापूर्वक राग नहीं हो जाता है। एम आपको कठिन मार्ग तो प्रश्न करो सुनते जाओ सुनते जाओ, एम विचार करो विचार करो कई प्रश्न आपको बोलो फिर कई तरह महाराज जी है कईयों के प्रश्न उठते आपके साधन में बहुत लोग विचार करते ऐसी बात नहीं है, कईयों को तो थोड़ा संकोच होता है पूछने में, इसलिए मैंने कहा भाई महाराज जी कहे कि पूछना चाहिए जो भी बात है ना तो वो पूछने से महाराज जी कहते खुलती है, इसलिए आपको जैसी बुद्धि में जैसा बन पड़े वैसे बताओ महाराज जी उसको खुलासा पूछना से खुलासा होता है, खुलासा होता है बहुत बहुत कई बार नहीं मिलेगी। महाराज जी जब प्राणों में मोह होने के कारण हम मृत्यु से डरते हैं और इस कारण अपने प्रति होने वाली बुराई को हम सहते हैं, महाराज जी सहना कैसे होता है? प्राणों में मोह होने के कारण हमारे पर जो कोई अत्याचार आदि करता है तो इसलिए कठिन है, क्यों प्राणों का मोह है ना मैं जीता रहूं ये हरेक की आसक्ति है, इस बात कठिन पड़ता है, परंतु विचार कर दिया कि प्राणों का तो प्राण तो जाएंगे ही, ये मृत्यु लोग है या मरने वाले ही लोग रहते हैं, रहने वाला कोई रहता ही नहीं, बताओ सब मरने वाला ही रहता है, यहाँ भगवान भी आते हैं तो यहाँ से चले जाते रहते नहीं, यहाँ कई बात छोड़ते नहीं। ये इनका थोड़ा सा प्रश्न यूँ महाराज मैंने सुना खुलासा यूँ है कि जैसे ये बात एक तरफ तो आप ये कहते हो कि प्राणों का मोह होने से नहीं और दूसरी तरफ आप कहते हो कि बुराई सहन करनी चाहिए, ये दुविधा इसमें थोड़ा ये सुलझन चाहते हैं, इसमें बुराई सहन करना कहाँ अरे नहीं बुराई सहन करना चाहिए उस पर दया करने के लिए बुराई का बदला बधाई से देना चाहिए, हमारे साथ बुराई करे उसको बदला बधाई से देना चाहिए, वहाँ बुराई सहना है और अपने कर्तव्य में बुराई सहनी चाहिए नहीं, बिल्कुल एक रत्ती मात्र भी, तिल मात्र भी बुराई सहनी चाहिए, निकालनी अपनी बुराई निकालनी है, दूसरे की बुराई सहनी है उस पर कृपा करने के लिए बधाई के द्वारा उसका बदला देना है, वहाँ सहना है। नहीं समझे? एक तो अपना कर्तव्य करना, एक बुराई सहना। बुराई कहाँ सहना है? हमारी बुराई कोई करे तो वो जो हमारी बुराई करता है वो सहनी चाहिए, शांति से, शांति पूर्वक विक्षेप नहीं होना चाहिए। शांति पुरुष हो गए प्रभाव पड़ेगा, एक होता दुख का भोग, एक होता दुख का प्रभाव, प्रभाव से साधन बढ़ता है और भोग से नीचे बढ़ता पता होता है। बुराई दूसरे की बुराई की बुराई आने से दुख का भोग न हो करके प्रभाव पड़ता है। सनातन कहा कि मेरे दुख का प्रभाव से ही मेरी उन्नति हुई है, दुख का प्रभाव उन्नति, दुखी नहीं उन्नति, प्रभाव से आगे से ऐसा काम नहीं करना है, आगे से ऐसा काम नहीं करना है, ये प्रभाव है। और वो वैसे ही काम करे तो कोई उन्नति नहीं होगी, छुटने पर भी वैसे ही करे तो कोई उन्नति कैसे होगी? दूसरा में नहीं अवगुण हो गया तो उसको दूसरा ना नहीं, दूसरा नहीं होगा, दूसरी बार होता ही होगी नहीं, अभी कभी एक दो बार हो जाए तो दुख होगा, फिर नहीं होगा। तो बुराई सहनी चाहिए उसके भले के लिए, न के लिए अपनी बुराई, अपनी बुराई नहीं सहते अपने को। बात आई है कि मनुष्य अपने क्षमा कर देता है अपने भले है, दूसरी बुराई बुरी निकलती है अपनी बुराई को क्षमा कर देता है, वो नहीं करती कभी, कभी नहीं करती। होंगे होंगे कोई कोई हर्ष नहीं, कोई हर्ष नहीं रहता है, पर भारी हर्ष है उसको अपनी बुराई दिशानी देती है, अपनी बुराई बिल्कुल मिटानी है, एकदम सोना है पक्का विचार है। आम आदमी का तो ये स्वभाव है कि हम अपनी बुराई को तो छोटा करके मापते हैं और दूसरे की बुराई को हम बड़ा चढ़ा के देखते हैं, होना उल्टा चाहिए। ये उल्टा हो रही है, उल्टा मानते हैं, ये उल्टा करो, उल्टा करो फायदा होगा। अपनी बुराई है वो नहीं सहनी चाहिए, अपनी बुराई का उपवास कर दो, एक बार उपवास नहीं होते दो बार उपवास करो, ये छूटा नहीं तो उपवास करेंगे। हमने तो ये गलती करी, ये गलती दोबारा ना हो, ये गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए, हो जाए तो फिर उपवास करो, एक बार करो, एक टाइम का करो, एक टाइम से नहीं मिले दो टाइम उपवास करो। और कोई हमारी बुराई महाराज जी बताए तो हमें तो उसको गुरु मानना चाहिए, मान मानना चाहिए, वही कोई बता गुरु से बढ़कर है वो। हम उससे नाराज होते हैं महाराज जी कि इसने बुराई हमारी कैसे बता दी, हमें तो धन्यवाद देना चाहिए। बुराई जो हमारे हो गए अब नहीं होगी, अब बुराई हमारे उम्र में भर, उम्र भर में अब नहीं होगी, एक बार हो गई जो कृपा हुई भगवान की, अब उम्र भर नहीं होगी, अगर हो जाए दोबारा तो दो टाइम का उपवास करे, एक दो बार से उपवास करो ठीक ठीक हो जाएगी, जो होगा ना तो नहीं ठीक है। महाराज जी अगर मेरे में बुराई नहीं है और कोई आदमी फिर भी बुराई करता है तो भी मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, तो बुराई है ही नहीं। नहीं होने पर भी उसको दिखती है, उसको दिखती है तो उसकी दृष्टि से आपको बुराई जरूर करनी चाहिए। महाराज जी उसका दृष्टिकोण मेरे प्रति दुर्भाग्यपूर्ण, वो मेरी सही स्थिति को नहीं जान पाया तो उसने कह दिया कि आप में ये बुराई है, तो उसकी समझ में कमी है, मेरी मेरे अंदर तो बुराई नहीं है तो मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, बुराई बताने वाला है वो गुरु से विशेष है, गुरु से गुरु ऐसा नहीं, गुरु ऐसा नहीं बताते, वो खड़े शब्द बताते। महाराज जी ये अगर बात समझ में आ जाए कि मेरी बुराई बताने वाला मेरा सबसे बड़ा अच्छा मित्र है, हितैषी है, गुरु है, तो महाराज जी ये भ्रातृ भाव और आपस में प्रेम बढ़ेगा, कटुता नहीं आएगी। ये कटुता का कारण ये है कि उसने ये कह दिया, वो पड़ोसन ये कह रही थी, वो फलाना ये कह रहा था तेरे बारे में, तो हम उसी का लगा लेते हैं और इतना फूल जाते हैं महाराज जी, सारा दिन फूले रहते, नाराज होते रहते, कटुता आरंभ ही ऐसे होती है। ये बहुत मारी बात है, अपने को लाने हमें, अपने को लाने है, अपने लानी है, पक्का विचार करो, बुरा ही बताने वाला बहुत होगा, उपकार करता है, गुरु से विशेष होगा, गुरु ऐसा करने से मतलब नहीं कहता, जितना वो कहता है, तो हमारे कहीं नहीं बुरा ही होगा, हनुमान को फायदे को नहीं मिले तो सी बात, मैंने तो बड़ी दूर करूँ, क्षमा अपने में नहीं करनी चाहिए, बुराई की क्षमा कर दे अपने, हो गए बड़ा भले जाते है, अपने क्षमा करते थे दूसरे के बड़े सहन देते थे, ये स्वभाव है, स्वभाव है ये, इस स्वभाव उल्टा करते थे, उल्टा फायदा होगा। शीश आसन करके देखना चाहिए महाराज जी, संसार को शीश आसन करके देखना चाहिए महाराज जी, उल्टा होके। बहुत फायदा ये करो आप सब, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, किसी का पक्षपात नहीं है इसमें, आर्य समाज का, सनातन का, मुसलमानों का, किसी का करना नहीं आएगा, बताओ तो किसी की ताक नहीं, कुदरत किसी का करना नहीं है, किसी मेरे व्याख्या में करना नहीं आता, मेरे ग्रंथों में भी करना नहीं आता, कड़े सब नहीं करता, मैं ख्याल रख रहा हूँ, है ना, आप पढ़ो, एक एक भाई ने वो शांत हो गया, उसने एक बार 1000 की थी तत्वविधि चाहिए थी कि मैं अपने मित्रों को दूंगा, साधक संजीवनी वो सही शांत हो गया उसका, अब नहीं सही देनिश का गीता में देनिश का उसने बताया यही कि आपके ग्रंथों में दूसरे का खास छाड़ नहीं है, ये बताया उसने, इसमें हमें अच्छा लगा, किसी भी खास छाड़ नहीं है, आज समाज की दूसरी किसी खास छाड़ नहीं है, हमारा सीधा अर्थ है ऐसा पास है, हमारे ग्रंथों में हमारे विवेचन में जिसका अर्थ नहीं है, इसका कारण ये महाराज जी का, आपका एक तो किसी मत का आग्रह नहीं है और पक्षपात नहीं है, आप में न तो किसी मत का आग्रह और न आप में पक्षपात है, आप मानव मात्र प्राणी मात्र भगवान के एक देखते हैं, इसलिए आप में पक्षपात आ ही नहीं सकता, पक्षपात तो विषमता हो या अपने मत का आग्रह हो तब होगी, जहाँ तक मैं कहीं है तो आप बताओ हमारा फायदा होगा, सुधार करेंगे आप आपको दिख जाए कठिन शब्द भी ना जहाँ तक नहीं जाए, संस्कृति भाषा में कठिन शब्द आ जाए वह कठिन शब्द नहीं दिया, जान करके सब शब्द दिया है, कहीं कोई आ जाता, इसमें साधक संजीवनी में पहले महाराज जी गीता से कई लोग ये कहते हैं गीता हम नहीं पढ़ सकते गीता, तो उनको फिर पता लगता है ना भाई अर्थ संस्कृत के पढ़ने की जरूरत नहीं, आप हिंदी है वो पढ़ो, तब उनको बड़ा आनंद आता है, मगर पता ही नहीं था, हम तो वैसे डर गए थे कि गीता संस्कृत की है, आप पढ़ो गीता जहाँ कहीं आपको मालूम रहेगा सुधार करेंगे, सरलता से हमारे सब से यही विचार का हर एक आदमी इसका तत्व समझ जाए। बंगालियों में बहुत ज्यादा आगे हुए सद संधि मिलेगा बंगाली में, ये बंगाली में तो बहुत अजीब है। कृष्णराम जी कहते थे बंगाली बहुत अच्छा है, बंगाल में बहुत ग्रहण करेगी साधक संधि मिल जाती है। कोई टीका के अनुसार नहीं है, किसी टीका के अनुसार हमने बनाए ऐसी नहीं है, किसी अनुकरण नहीं है, अपने स्वतंत्र है और किसी का खंडन नहीं है। आप में महाराज जी ये कहना तो सामने थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ऐसा है कि आपको अपने मत का भी आग्रह, आपकी बुद्धि या आपकी जो समझ है ना उसका भी आपके पास आग्रह नहीं है। आप में एक हर एक आदमी को ये बड़ी कठिन पड़ती है, ये बात बड़ी कठिन पड़ती है आपको। जैसे हमें कोई कहते हैं महाराज जी ऐसा कर लो, तो आपको पता है कि ये चीज गलत होगी, फिर भी आप वहाँ स्वीकार कर लेते हो। अच्छा आपके दृष्टि तो यूँ सी अच्छी बात माने महाराज जी, बुरा कर तो नहीं करेंगे, ऐसी बात करने में फायदा लाभ है। महाराज जी आजकल लोगों में ये भ्रांतियाँ इसीलिए फैल रही हैं कि ये संप्रदाय इतने बढ़ गए हैं, इतने लोग अपने अपने मत का आग्रह करते हैं, तो आम आदमी को ये मेरी बात देख लो, मेरे मत का आग्रह नहीं है, मैं कहता हूँ ना आप देखो इस दृष्टि से देखो, पढ़ो साधु संजीव देखो, साधु श्रद्धा देखो, साधु श्रद्धा इतना बड़ा महाराज जी। इसका इसके परिणाम ये हो गए कि वो आदमी अपने संप्रदाय को त्याग के बिना संप्रदाय वाले के यहाँ क्यों आए, वो कहता है मैं आप मेरे संप्रदाय को छोड़ के जाओगे तो आपको पाप लगेगा। हम तो बेचारे फंस गए वहाँ, हम तो कहते हैं तुम जाओ, जहाँ अच्छी चीज मिले वहाँ जाओ, आज भिक्षा लाने गए महाराज, देखा मैंने मिले थे भिक्षा लाने गए, मैं जाऊंगा वहाँ मैं बहुत फायदा है, महीने से पैसा है पैसा है माफ कर मैं अपराध मानता ही नहीं, और जगह ज्यादा ना होगा जाओ बिल्कुल खुद। महाराज जी ये जो कबूतर होते हैं देसी कबूतर, ये काफी जगह उड़ उड़ के फिर वहीं आ जाते हैं उसी पेड़ पे। तो महाराज जी आपका जो वट वृक्ष रूपी जो आपकी श्रद्धा है उसको छोड़ के ये कबूतर कहीं भी जाए आना तो वहीं पड़ेगा। अब क्या मेरी क्षमा करना, मैं अपराध मानता ही नहीं, क्षमा आपको क्षमा करो, क्षमा कर दिया आपको क्षमा करना, क्षमा कर दिया आपको अधिक जाप हो हम तो आनंद मानते, वहाँ अधिक लाभ हो तो वहाँ करो, हमारी अधिक लाभ हो मेरे करो सब किसी का काटता नहीं किसी का। और बोलो कठिन तो पड़ गया। एक अभी आप बताया के दूसरा कोई बुराई करे अपने प्रति तो सहना चाहिए, परंतु कर्तव्य के प्रति बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। तो कर्तव्य के प्रति समझ में आएगा, अपना कर्तव्य है ना, उसमें ढिलाई नहीं करनी, उसमें ढिलाई नहीं करनी, उसमें क्या कर रहा है वो कर, अपना कर्तव्य बात होना, उसे मजबूत रहो। दूसरा बुराई करे तो अपना क्या कर्तव्य है, अपना कर्तव्य में सुनना, शांति से शांति सुनना, अपने बुराई नहीं है तो उसमें उतरूंगा उसे तो कहना भाई मेरे में सही ध्यान से है नहीं, मुझे आई नहीं समझ में, समझ में आ जाए क्या करूंगा, समझ अभी समझ आई नहीं है, अगर दूसरों के सामने कोई आरोप करे तो वो बोलेगा नहीं, तो दूसरे तो यही समझेंगे कि हाँ इसी की बात सच्ची है। हमारे को बुरा समझने में हमारे नुकसान नहीं है, हमारे को भले समझने में नुकसान है। बस यहाँ से गए थे यही कहा, वहाँ हमारे बहुत विशेष लाभ है, अपन ऊर्जा हुआ। अरे कुछ दिन गए थे, मैंने किराया दिलाया, किराया मतलब हमेशा रखे बिंदा होने से क्या क्या क्या दे दो। अपने लाभ ज्यादा हो जाए तो हम उसे राजी है, किसी के संग किसी करने से आपको लाभ आजाद हो जाए हमारा मतलब ये है, लाभ से मतलब है। और देखो तो और देखो खुली बात है, आप इतने में रहे हो कहीं ज्यादा लाभ होता हो तो हमारी ना कही है। तो कभी कभी कहते थे कि तुम्हारा ज्यादा बढ़िया आदमी मिलेगा नहीं, तुम देखो मिलती है तो चलो। अरे किन को कह दिया? अच्छा आपने कह दिया था कि मेरे जैसा मिलेगा नहीं, ये कह भी दिया था? आप कह हो तो मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। मेरे तो करो हमारी मजा नहीं, सब आदमी मिलेगा नहीं, मिल जाए तो बहुत आदमी की बात है, हमारे बताओ। और तुम्हारा बढ़िया मिल जाए तो हमारे बताओ। हम भयो भाव के पास गए, भयो भाव के पास में उन्होंने समझाया, इसी के साथ मेरा नाम लिखा, मैं गीता सीख नहीं दिया है मेरे मन अभी बताया, मेरे मन अमन ये मेरे को गीता क्या सिखाएगा, मैं जान रहा हूँ क्या सिखाएगा, खंड करा महाराज ने और रामनाथ ने करना नहीं करना, उन्होंने लिख दिया साहब सब सीखा सीखते सीखने दिया है, ये क्या सिखाएगी मेरे को गीता के विषय क्या सिखाएगा। तो उसको मैं अभिमान मानता हूँ, ये अभिमान है। तो वास्तविकता है, वास्तविकता तो गीता के विषय में सिखा जाए दिखता नहीं, मैंने कोई भी दिखता नहीं है, अगर दिखे तो मैं खुद जा सीखू उनको, और ये नहीं अपने आचार्य रजनीश शंकरानंदी नहीं, ये विदेशों में प्रभुपाद जी, हाँ प्रभुपाद जी, हाँ प्रभुपाद और विनोबा और हम तीनों मिलकर विचार करें गीता पर, और मैं पहले से बातें गीता जी नहीं ले आए, मेरे विचार था तीनों मिल रहे, ये भी गीता प्रसार करते, मैं भी गीता का प्रसार करते, हम भी गीता प्रसार, तो तीनों मिलकर के अपने विचार करता में कुत्ता ही होता है वो लाल कपड़े राता तो कुत्ता ही होता है, मैं विचार दिया आज मेरे कोई विचार गीता वाला देखता है तो देखता हूँ मैं, गीता नई बात देखती है गीता नहीं कहूँ, मेरे शौक है, आप इतने बैठे हो कोई गीता की नई बात मैं बताऊ, राधा कृष्ण दास ने कहा मैं एक नंबर बताते राधा कृष्ण राष्ट्रपति जो थे वो, हाँ वो इतना है, उनकी भी गीता में विष्णु देखा है, हिंदी की भी बसा है हिंदी में, गीता में गहरा नहीं है कोई दिखता ही नहीं, अभिमान अभिमान अभिमान। वो क्या महाराज जी जो बड़े पद पर होते हैं ना उनका अखबारों द्वारा और रेडियो टीवी द्वारा प्रचारित हो जाते हैं, तो प्रचारित भले ही हो जाओ लेकिन वो स्थायी नहीं रहती, जैसे आप फरमाते हैं तुलसीदास जी की रामायण एक बार लुप्त हो गई थी और दूसरी चल गई थी, लेकिन सच्चाई है वो लुप्त नहीं होती महाराज जी, वो हमेशा बहुत बड़ी दिमाग बदल वाला आपको राधे श्याम बड़े ऐसे भैया हम कहते हैं हम तो इस माने को तैयार, आप बढ़िया बात बताओ तो माने को तैयार, हम वादा नहीं देते। स्वामी जी इस बात का अनुभव हमारे लिए हुआ कि जब हम गीता का प्रचार प्रसार करे थे ना स्कूलों में, तो सोफिया स्कूल के जो भाते थे उन्होंने कहा मेरे पास डॉक्टर राधाकृष्ण की गीता है, तो उसके मुकाबले गीता ही नहीं। मैंने कहा ये हम ही नहीं कहते वो आदरणीय गीता, वो हम ही नहीं कहते आप स्कूल ये कह रहे हैं कि हम यहाँ गीता का प्रचार करने जाते हैं ना स्कूलों में, तो जो सोफिया स्कूल जो ईसाइयों की स्कूल है ना, ईसाई मिशनरी, उनकी स्कूल में उन्होंने कहा हमारे पास ये दिया ना गीता की टीका, तो उन्होंने कहा हमारे पास जो डॉक्टर राधा कृष्ण की टीका है, तो क्योंकि वो प्रसिद्ध आदमी मानते हैं वो देखते हैं इनकी टीका, तो इन्होंने कहा कि हमने कहा कि अच्छी बात है उनकी गीता हमारी भी आप लेके पढ़ के देखो तो आपको पता लगेगा आपकी मान्यता ही है आपकी, ठीक है अच्छी बात है, यूँ कह रहे हैं। हाँ फिर उन्होंने स्वीकार किया, हाँ देखो कहा गया फिर उन्होंने स्कूल में अपनी परीक्षा करवाई थी, मैंने कहा हम ये नहीं कहते आपकी अच्छी बात मानते हम अच्छा कई स्कूलों में गए तो निज कविता कई लागर नीकी सरस हो या तो अति नीकी, हमारी जब हम अच्छी लगती है हम यही कहते निज कविता कई लागर नीकी अच्छी लगती, पर तुम पढ़ो जब अपने करने वाले शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं रह सकता, तो फिर शरीर के सिवाय अंग इस संसार में हमारा अधिकार नहीं रह सकता, चलता है बीमार मत होने दो, मानो तो मत को शरीर को चलता है आपका अधिकार, तो हमारे शरीर पर भी अधिकार नहीं चलता तो संसार पर अधिकार नहीं चलेगा, अधिकार नहीं चलेगा, हम अधिकार चलते ही नहीं। जब अपने कहलाने वाले शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं चलता, तो फिर शरीर जिसका अंश है उस संसार पर हमारा अधिकार चलता, संसार अंश है परंतु हमारे पास शरीर और संसार का अधिकार अवश्य है, शरीर का भी हमारा अधिकार है, संसार का हमारे पास अधिकार है, हमारा कर्तव्य है उसकी सेवा करना, उनकी सेवा करना हमारे अधिकार, हमारे पता भाई हम सेवा करना, परंतु हमारे पर अधिकार शरीर का संसार का दोनों शरीर का अधिकार यह है कि हम उसको आलसी अकर्मण्य परमादी असंयमित बना दे, ये शरीर का अधिकार हमारा है, सरकार आलसी न बने, आलसी न बने, अकर्मण्य न बने, परमादी न बने, असंयमित नहीं बने, बन रहे संसार अधिकार यह है हम शरीर के द्वारा संसार की सेवा करें, किसी का भी अहित न करे, सब पहुंचा ये संसार का अधिकार और शरीर का अधिकार हमारे पर है, हमारा अधिकार नहीं है, अधिकार ये है आज ही आकार तुम सुनो नारे आप बहुत सारे अधिकार पाने की लालसा मनुष्य को कर्तव्य च्युत करके अपने काम क्रोध लोभ आदि दोषों को युक्त कर देती है, जिससे उसे पतन हो जाता है, इसलिए कर्मयोग का साधु दूसरे के अधिकार ही रहा करता है, अधिकार को अधिकारी रक्षा करता है, दूसरे का अधिकार रक्षा है, आपके अधिकारी रक्षा है। व्याख्यान में भी मेरे करे मन में दोनों मन करता हूँ, आप मजबूत है तो आप एक नंबर होगा, मेरी बात किसे होगा आपको पता है नहीं कई बात क्यों है, मेरी बात अच्छी है पेशी बात है, परंतु आपने कह दिया तो आपकी बात पहली होगा, दोनों में मरे। इससे हमें महाराज एक थोड़ी बात, हम बढ़िया बात से वंचित रह जाएंगे नहीं क्या, आपके मन में जो बढ़िया बात आई हुई थी अगर वो पहले आप पीछे करूंगा कई जगह पीछे करूंगा बनाएंगे आप रख दूंगा आपकी बात रखूंगा, मौका नहीं मिले दूसरी दिन करूंगा, मुझे समय नहीं मिला है दूसरी दिन करूंगा, भूल गए तो भूल गए तो वो तो महाराज जी फिर घाटा हो गया ना, हल नहीं हुआ नहीं होगा, दूसरे समय मिल जाएगा जरूर मिलेगा। अब अपने आकार आने वाले शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं करता तो फिर शरीर जिसका अंश है उस संसार पर हमारा अधिकार कैसे रहेगा, शरीर संसार का अंश होता, परंतु हमारे पर शरीर संसार अधिकार है, हमारे शरीर का अधिकार यह है हमारे आकार बनने पर शरीर में नहीं बने, ये शरीर का अधिकार हमारे पास, शरीर पर हमारा अधिकार नहीं, और संसार का अधिकार यह है कि हम संसार के द्वारा संसारी शरीर के द्वारा संसारी सेवा करें, किसी का भी आहित न करें, सबको सुख सब किसी का नहीं करे, तो संसार का और शरीर का हमारे पर अधिकार है। महाराज जी ये सेवा का, सेवा शब्द जो है इसका दुरुपयोग हो रहा है आजकल, आजकल सेवा करने वाले इतने हो गए, हर गली में सेवा करने वाले हो गए, सेवा कराने वाला भागता है, सेवा करने वाला उसको पकड़ता है, ठहर मैं सेवा करूंगा वो कह रहा है मुझे ये तेरी सेवा शब्द का महाराज जी बहुत दुरुपयोग हो रहा है, क्या करें बोलो, सेवा क्या होनी चाहिए, किसको सेवा, सेवा नाम है ही नहीं, उसकी चीज उसको दे दी ये सेवा, सेवा का अभिमान अपना आना नहीं चाहिए, उसी की चीज उसको दे दी, और त्याग राम क्या घमी नहीं उसको छोड़ दी, त्याग और सेवा तय करते दोनों दुर्वर्ती है, अपने है ही नहीं, अपने है ही नहीं उसे त्याग कर दिया, सेवा और त्याग दो नहीं है, ये नहीं नहीं है, उसी ने उसको दे दी सेवा, सेवा वास्तव है नहीं, हमने क्या किया कि बेईमानी नहीं की, इसका अर्थ होता है बेईमानी नहीं की, बेईमानी नहीं की, संसार में जो जो अधिकार पाने की लालसा बढ़ती जाती है, जो जो त्याग अपने कर्तव्य से हटते जाते हैं, समाज में संघर्ष पैदा होता है, अधिकार पाने के तरह भूला भी आ जाती है, अतः अपने अधिकार का त्याग करना प्रत्येक साधन के लिए आवश्यक है, अपने अधिकार का त्याग करने से उदारता और असंगता दोनों आती है, उदारता अपने उपयोगी है और उदारता संघर्ष नारायण नारायण नारायण, इनको विचारो पैसे पैसे विचारो, हमारा विचार होता है ये पुस्तक पढ़ रहे फिर आराम से फिर चल रहे, इसमें किसी खतर नहीं है, पुस्तक मात्र में किसी मत का कुछ खतर नहीं, आप देखो आप देखो जहाँ आवे वो कदम ये है सुधा करेंगे, आयुष्मान की तर्क बुद्धि तक आयुष्मान, आयुष्मान क्या है, हमारी मिलिट्री है, अपने मंदिरों मानते हैं ये मंदिर मानते हैं, मंदिरों मुसल तोड़ते हो तैयार नहीं, मुसल तोड़ते हो ना तैयार हो जाए, मिलिट्री है ये संसार, शेर ने कहा था कि पाकिस्तान ने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश में ये प्रकरण निकालना चाहिए, तो कहे नहीं निकाल रही है हमारे विरुद्ध निकाल रही, कृषि मुझे निकाल रही, अपना काम मत लाओ, आप कहते चाहते अपना काम मत लाओ, किसने कहा ये निकाल दो, पाकिस्तान क्या बोले आप, पाकिस्तान पाकिस्तान ने कहा ये निकाल दो, तो सेठ जी ने कहा कि चाहे विरोध पड़े लेकिन नहीं, अपने गीता में जासु राज पदा प्रिय, जासु राज प्रिय पदा दुखारी श्रोत अब सरकार आ रही है, सरकार ने कहा ये चुपा जी बात, सरकार बोलिए निकाल, हाँ सरकार नहीं निकालो तुम्हारी बुरे निकालो, पुस्तक निकालो, ठीक नहीं है।